बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। आता ही नहीं कोई भी मैदान सजा कर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। मरने की इजाजत तो कभी माँ नहीं देगी, मिटने के लिए दिल के ये अरमान नहीं देगी। तलवार तबर खंजर पैका नहीं देगी, बेटे के लिए मरने का सामान नहीं देगी। 18 बरस पाला है तुमको मेरे दिल पर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। बहनों को तेरे ब्याह का अरमान बहुत है, छोटी है सकीना बिना दान बहुत है। तेरे लिए हर एक परेशान बहुत है, गर मान लो कहना तो ये एहसान बहुत है। जाओगे तो रह जाएंगे तन्हा शह सफदर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। है माँ को भी अरमान के मैं देख लूं सेहरा, कैसा नजर आता है मेरे चांद का चेहरा। सेहरा जो पहली हो तो कंगना हो सुनहरा, सर पर भी उड़ाऊंगी अलम का ये फरेरा। सीने से लगा लेंगे तुम्हें देख के सरवर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। नाना को तुम्हारे थी बहुत तुमसे मोहब्बत, खुश होते रहे देख के ये चांद सी सूरत। कम होगी जरा देर में ये प्यास की शिद्दत, मैदान में जाने की नहीं कोई जरूरत। तुम ही तो नजर आते हो हम शक्ल पैगंबर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। अम्मो पे सकीना ये सितम देख रही थी, लहराते हुए मश्को अलम देख रही थी। प्यासों पर चचा का ये करम देख रही थी, मशकीज़े को बादी दैनम देख रही थी। पलटे ही नहीं नहर से अब्बास दिलावर तुम रन को न जाओ। बानो ये बया करती थी रो कर अली अकबर तुम रन को न जाओ। चीखों की सदा आती है मोहसिन ये किधर से, जिस तरह निकलता हो जनाजा भर घर से। سب بیبیاں لپٹی ہوئی ہیں خیمے کے در سے، رو رو کے یہی کہتی ہے مالک تجگر سے، لو بیبیاں خیمے سے نکل آئی کھلے سر، تم رنگ کو نہ جاؤ بانو یہ بیان کرتی تھی رو کر علی اکبر، تم رنگ کو نہ جاؤ آتا ہی نہیں کوئی بھی میدان سے جا کر، تم رنگ کو نہ جاؤ بانو یہ بیان کرتی تھی رو کر علی اکبر، تم رنگ کو نہ جاؤ تم رنگ کو نہ جاؤ۔